Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка. Дзікі луг. Раздзел 3. «Давай, давай, давай!» Подгоняя Кулініч, коли бачить, что кто пристал, ти спынился вытерти пот, ти касаня так ходить у руках, або занадто марудно подымается на погорок. «Ніжай, ніжай, ніжай!» Покрыквая ён, коли няма до чего причапиться, у роте его поблисквая золотый цыганский зуб, давно дакураная патухлая беламорына прыліпла да губы. Сам ён худы, скура, косці ды мускулы, такіх звычайна ніякая ўтома не бярэ. Лясніцкая фуражка з зялёным аколышам зухавата ссунута на бок, з-пад брыля вылазіць чорны чуб з белымі павуцінкамі сівізны. З халявы звешваецца раменьчык мянташкі. Яму ўжо за 40, але ён толькі нядаўна, у мінулым годзе, ажаніўся. Узяў не са сваёй вёскі, а ажно з Махнавіч, таксама, праўда, не маладую, затое якую ўдалую. У свае 30 яна выглядае як дзяўчынка-падлетак, такая вясёлая, спрытная, са зграбнай постаццю і з мілым наівам у твары. Ёсць у іх ужо маленькі сынок, і ён з імі тут, на лузе, спіць у шалашы пад полагам у марлі. Рахманы хоць бы піскнуў. Махновачка час ад часу утыркае граблі ў мяккую зямлю і бяжыць глядзець, выдзьмухвае з шалаша камароў, якія шыюцца ў цень ад сонца. Яна сама ўся як сонца, усё ёй у навіну. І яе роля замужняй кабеты і маладой маці і клапатлівай гаспадыні. Яна ніколі не ведала самастойнасці, век пражыла ў адной хаце разам з бацькамі і цяпер прагна з жарам аддаецца гэтым новым абставінам свайго жыцця, якое, аказваецца, можа быць такім поўным, аграмадным, шчаслівая. І як не стараецца прытушыць бляск у вачах, а ўсё роўна зыходзіць ад яе ззяння, аж наўкол разліваецца. Толькі гляньце, людзі, якой я ўмею быць. І хіба што зрэдку, як воблачка на сонца, набягае на твар вінаватасць за тое, што ёй пашанцавала, і нават лёгкі спалох, а возьме ды здарыцца нешта, і знікне так раптоўна зваленае на яе шчасце. Кулініч да жаніцьбы быў ціхі, спакойны чалавек, дабрачы, як яго малодшы брат Пятро характарызуе. Працаваў у лясніцтве, за парубкі дужа не ганяў. Наадварот, калі натыкаўся ў лесе на свежы пень, дык закрываў мохам і прытоптываў тырсу. Толькі калі ўжо зусім нахабна проста на вуліцы звальвалі машыну крадзеных дроў, дык папярэджваў, каб схавалі на задворкі ды не шморгалі двухручкаю, а яго, Кулініча, з бензапілою пазвалі. Ніколі не браў ні грошай, ні магарычоў. Аддасі які дзень. Буркаў, што значыла, каб баба памагла жаць, ці бульбу скапаць, ці памалаціць, ці сечкі нарэзаць, ці капусты ўвосень нашаткаваць. Прычым, як некаторыя з усходніх палешукоў, ён не змякчаў «цэ», і ў яго гучала «капац», «рэзац», «шаткавац». Удачлівы паляўнічы, ён часта прыносіў з лесу то зайца, то лісу, а бывала глушца, цецерука, адзін раз нават янота. Да яго ў хату знарок прыходзілі падзівіцца, ківалі галовамі, цмокалі языкамі і так і не верылі, што здабыча з іхняга лесу. Мясцовы люд, вякамі жывучы ў сваіх лясах і балотах, па большасці нецікаўны, флору і фауну ведае слаба, Звычка бачыць вакол сябе адно і тое ж прытупляе ўвагу. Ім лягчэй паверыць, што ў дальніх ставах жыве нешта, вогненным шарам гарыць і пужае, чым у сапраўдныя рэальныя рэчы, у тое, што пад носам. «Не, то не у нас не водзіцца, у нас бедненько, куды з'ездзіў, але ж ён не скажа». Гэта праўда, ён немнагаслоўны быў. Нават калі збіраліся зімою мужчыны выпіць, у карты пагуляць, выпіваў крышку, сядзеў маўчком, глядзеў, як іншыя гуляюць, сам адмахваўся. Ай, яны сняцца ўночы. Варта ж было чалавеку ажаніцца, як яго падмянілі. Задраў Кулініч нос, набраў у галаву, што ён ужо немавед хто, пачаў вылазіць наперад, умешвацца ў размовы, перабіваць, нават камандаваць, як і цяпер на лузе, толькі чуваць. «Давай, давай, і ніжай, ніжай!» Зрэшты, ніхто не крыўдуе, самі зацікаўлены, каб зрабіць лепш, бо будзеш праверка, прыедуць чужыя людзі, убачаць абы якую пакошу, скажуць «брак». Суседзяў у Кулініча трое, па правую руку малодшы брат Пятро, той самы дабрачы, па левую два бабылі, стары і малады, дзед Мікалай Мірон і 19-гадовы Грыша Ігнатаў. Яны ўдвух косяць адну дзялянку. За імі няма каму растрасаць, і увішная махновачка паспявае і на сваёй паласе, і на іхняй. Шчыруе, стараецца, толькі лыткі незагарэлыя з-пад спадніцы мільгаюць. Гэты Грыгор Ігнатаў, пакуль яго аднагодкі служылі ў арміі, адсядзеў у турме за бойку год і паўтара месяцы. Цяпер ён адчувае сябе заразным, адрынутым, гнаным і саромеецца ўсяго да непрыстойнасці. Нават косіць ён, угнуўшы галаву, воч не падымае, нібы крадзе. На галаве ў яго пілотка з газеты, шэрыя ад старасці гумовыя боты, заклеены кружкамі, выразанымі з веласіпеднай камеры. Брусок у яго не цэлы, а палавіна, таму ён трымае яго не ў галянішчы, як нармальныя людзі, а запіхвае ў кішэню штанцоў. І ўсё ў яго неяк не па-дарослому, не па-гаспадарску, не сур'ёзна. Грыгор саромеецца свайго з маладых гадоў заплямленага лёсу і таго, што косіць не адзін, а ў прычэпку з дзедам, бо яму як блазну не далі свой уласны цэлы ўчастак. Сорамна, што ён ужо вялікі хлопец, а такі непрыгожы. Круглы ў рабацінні твар, адтапыраныя вушы, кароткая шыя і нечакана доўгія, як выпрастацца да каленяў, рукі. Да ўсяго ж ён сын сапраўднага ведзьмака. Яго бацька Ігнат быў аграмаднага росту мужчына з барадой да пояса, зімой і летам хадзіў босы і толькі ў белым, як здань. Большую частку жыцця пражыў адзін у лесе, у зямлянцы. Зімаваў ледзь не разам з мядзведзямі ў адным бярлогу, ведаў мову звяроў, птушак, дрэў. Вядома ж, што бяроза і асіна па-рознаму шапацяць лісткамі пад ветрам. А калі паміраў, тры дні і тры ночы не мог адысці, пакуль не здагадаліся засланку ў печы зняць, дзверцы ў грубе адчыніць і юшкі паадкрываць. Тады толькі ў коміне загуло, быццам у сталі плавільнай домне, і дух яго адляцеў. «Грыша, сынок, не ляці так, ты ж старога зацягаў», — просіць махновачка. Пятро са сваёй паласы таксама падае голас. «Грыгор, у травы ног няма, не ўцячэ!» Яны з дзедам разам працуюць на чыгунцы, і ў Пятра ўжо нібы абавязак ім апекавацца. «Дзед, ідзі адпачні, я дакашу!» «А я не ўтаміўся!» Маладым голасам бадзёра адказвае Мікалай Мірон. дзе ў чалавека імя, дзе прозвішча не разбярэш, і яго завуць хто Мікалаем, хто Міронам, як языку зручней. Яму 70 гадоў, узяты ён не так касіць, колькі на падхват, дзе падгрэбсці з бабамі, дзе касу памагчы падладзіць. Аднак пакуль дзед ні ў чым не саступае маладому. На два грыгоравых махі ён робіць адзін, а інтэрвал паміж імі не скарачаецца. Прытым ён паспявае яшчэ перыядычна піць соду ад пякоткі, якую ён называе «жога». Спыніцца, дастане пакуначак з газеты, высыпліў жменю, зап'е вадой з салдацкай біклашкі. На ім чорная чыгуначніцкая форма, алюмініевыя гузікі сцёртыя да таго, што ўжо нават не адбіваюць сонца. Душна яму, і ён прыдумаў вентыляцыю, сарочку скінуў, а пінжак адзеў на голае цела, і цяпер з-пад пінжака кусціцца на грудзіне сівы мох. І сам ён падобны на сівы пень, бываюць у лесе такія пні, стары, але яшчэ моцны. Летняе сонца і зімовы мароз выпарылі з яго вільгаць, вятры высушылі, адпаліравалі, і зрабіўся ён цвёрды, як жалеза. Стаіць і будзе стаяць невядома колькі часу, перажыўшы і сваіх спарахнелых суродзічаў, і хілы маладняк. «Дзед, папі яшчэ соды!» Не ўнімаецца Пятро. «Я дакашу за цябе, памагу!» «А ты ўсім памажы!» Раіць ззаду Пятрова жонка Валя. «Ідзі яшчэ брату памажы, яго забыў, пасля ідзі яшчэ цюрэмшчыку памажы!» Пятро і праўда ўжо цераз край да ўсіх дабрачы. У яго саладжавая, нечаканая для вясковага мужчыны мянушка, кветка. Гэта мясцовы прыгажунчык, які памылкова нарадзіўся ў сялянскай хаце. З такой знешнасцю яму трэба было б здымацца ў кіно ці працаваць спецагентам у якім-небудзь непрыкметным куточку буржуазнай Еўропы. Пакрысе ўкараняцца, памалу збіраць патрэбныя звесткі. Армію ён адслужыў у сярэдняй Азіі. У яго альбоме красуецца малады, прыгожы як кветка шляхцючок. На галаве замест шаблоннай фуражкі з кукардаю фарсістая сімпатычная панава. І яна і цяпер на ім. У адрозненні ад Кулініча Пятро ажаніўся рана, адразу пасля службы, узяў старэйшую за сябе на 5 гадоў Валю. Гэтую самую, што цяпер, працуючы ззаду граблямі, бурчыць пад нос не сціхае. Хоць пражылі яны ўжо колькі часу, трое дзяцей дзяўчынак у іх, Вера, Надзея і 4-гадовая Любка, а ладу не было і няма паміж імі. Справа ў тым, што Пятро — горкі п'яніца. Валя яго слабасць тлумачыць так. Канечне, ён прыгожы, кветка, а яна непрыгожая. Ён малады, а яна, выматаная дзецьмі, старая. Ён добры, асабліва да чужых, а яна паганая. З іншага боку і Пятро ў даўгу не застаецца. Ён ніколі не заве жонку па імені, а толькі «мая». «Ты маёй не бачыў?» У п'янага у яго звычка швэндацца па чужых хатах і расказваць, як Валя яго на сабе сілком жаніла. «Каб мая тады не зацягнула на сябе, дык я б, можа, на машыніста пайшоў вучыцца». Яго няздзейсненая запаветная мара ездзіць далёка на цягніку, глядзець новыя мясціны, знаёміцца з рознымі цікавымі людзьмі. І пах цеплавознага вугальку. Замест гэтага ён, як прыйшоў з арміі, так вось ужо 10 гадоў у мазутнай спецоўцы разам з пенсіянерам Мікалаем Міронам гайкі на чыгунцы круціць, мяняе рэйкі і шпалы, а калі міма праносіцца хуткасны, Пятро толькі пазірае ўслед, прытрымліваючы ад ветру панаму. П'янаму Валя помсціць яму езуіцкім спосабам. Увечары выграбае ўсе грошы з кішэняў, а раніцай не дае пахмяліцца. І толькі калі бачыць, як яму кепска, ёй самой робіцца весялей, мякчэй на душы. «Баліць?» — ласкава зларадна пытае яна. «Хай пабаліць, а не бадзяйся па хатах, а не кажы, што ў цябе жонка паганая. Табе трэба той дзед?» — бурчыць Валя. «Табе трэба той тюремшчык, табе трэба чужыя людзі, у цябе свая сям'я, трое дзяцей, хата, жонка!» Замест адказу Пятро выцірае панамай мокрую шыю і глядзіць на сонца. Яго русыя валасы кольцамі прыліплі да лоба, а на падбародку падсыхае мутная кропля. «О, пячэ, як у барханах!» І праўда, даўно полудзень, часцей звонкае шорганне брускоў і мянташак аб стальное палатно. Вельмі гучна стракочуць конікі, сытыя буслы то адзін, то другі закідваюць галовы на спіны і клякочуць. Ад сонца ў вачах на зялёнай траве белыя плямы. Усё, абалонь, Прыпяць, затока, пракосы, бачыцца не акрэслена, а праз дрохкую смугу. Жоўта-чорныя сляпні віюцца над людзьмі роем, ад паху людскога поту яны адурэлі да таго, што некаторы сядае на касаўёці грабільна і, растапырыўшы ад экстазу крыльцы, упіваецца замест цела ў гарачае дрэва.